Ağaca yaslanmış, bir o yana bir bu yana sallanmış. Ağaç bundan gıdıklanmış, koşmuş uzağa kaçmış. Ayı onu yakalamış, yukarıya yukarıya tırmanmış. Ağaç bundan çok huylanmış, birdenbire hapşırmış. Ayının ayağı kaymış, tepe taklak yuvarlanmış. Chica chica eşkali benga, bum bum chica chica eşkali benga, bale luşi bale luşi eşkali benga, bale luşi bale luşi bum. Ormanda bir ayı varmış, bir gün sırtı kaşınmış. Gitmiş ağaca yaslanmış, bir o yana bir bu yana sallanmış. Ağaç bundan gıdıklanmış, koşmuş uzağa kaçmış. Ayı onu yakalamış, yukarıya yukarıya tırmanmış. Ağaç bundan çok huylanmış, birdenbire hapşırmış. Ayının ayağı kaymış, tepe taklak yuvarlanmış. Bum bum çika çika eşkali benga, bum bum çika çika eşkali.